الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكر اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أهل لكم الطيبات والطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافهين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. د دې آیات په تعلق باندې د مفسرینو ډېر کلام دی. څوک وایي چې د دې تعلق د دې سره دی چې عدی بن خاتم رضی الله تعالی عنه د نواب زیو کاری وو. راغې نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې زه کلا پس پیخ کار کوما یا پا بلسا سیل باندی یا پا ٹوپک باندی ولما نو دا با زمان دا پارا حلالی او کنا. نو دا آیات کریمہ اللہ کریم نازل کو دا دے مسئلے پا تفصیل کی. خو بہتر خبرہ اغا دادا چې د دې تعلق د اول سره دی. اول سر کې مونږ ویلو چې یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ایماندارو لوزونه پوره کوي. الله سره کوم لوز دې کړی دی هغه پوره کا. بیا وایي اوحلت لکم الانعام اوحلت لکم بهیمۃ الانعام الا ما یتلى علیکم غیر محل الصید. احلت لکم بهیمت الانعام حلال تاسو دپاره بے زبان ساروی. نو دلتا وئی دلتا دا دغی نورم تفصیل کئی چی اغا حلال دلدی نو اغی کسا دا هم دی. نو برمائی ویسألونک مازا احل لهم تپوس کئی استانام چی سا حلال دی دلیو دپارام. فکر خدا سوا چو حل لنا زمون دا پار سحر علی. خدا دا قرآن اعجاز دے زکا یسألون کا غائب ذکر شو نو لهم ورسرهم غائب ذکر شو. نو تپوس کا استانا پبارام دا سکی تی سحر علی دی دا پارا. قل ورطویا احل لکم الطیبات حلال دی استاسو دا پارا اغا پاکیزا شیزنام. پتوئی بات باندی مدارک تفسیر مدارک آغلی کی کلو مایاتی تحریمہو فی کتاب اللہ او سنت او اجماع او قیاس. حرام ہر آغسدی چی آغد اللہ پا کتاب کی ذکر شوی دی پا سنتو کی دی نبی علیہ السلام پا حدیثو کی آصابی کرامو آغا ذکر کری دی او یا پای بندی دا علماء او قیاس تے دا دین اقوام نور چکم دین آغا حلال دی. وای ز خلق وای وس دین مکمل دی اجتهاد ته ضرورت نشته دی ناوی ته مونږه دا وایو چې اجتهاد دا خود اصول لاندې دی لکه قران کې سوره نساء کې مو کې مونږ ویلو مساله دا ترالا ولو ردوا الى الله والرسول واولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منكم ولو ردوه الى الرسول نبی علیہ الصلات والسلام ته پیش کا کاغه نه نبی علماء د دین شته اغي د خپل مزاله ویسا نبی علیہ الصلات والسلام معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره ته مکیه ما یمن تلیگی وردوی ویلی ما تقضی معاذ معاذا چه تا یمن تدی پیسری با پسا باندی که وردوی بی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب ویلم تجدهو پا قرآن کی مسئلہ بیانا مومین بیا با پسا پیسرہ که وی بی سنت رسول اللہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا حدیثو باندی بیا وردوی لم تجدهو کپا دین دی بیانا موما نبی آبا سکے اغوی اجتہیدو برائی ولا آلو زبق پل رائع استعمالو ما زیادے بنور نکو ما نبی علیہ الصلاة والسلام ورد فرمائی الحمدللہ اللذی وفق رسول رسول اللہ لما یحبوه ویردہ لما یحبوه ویردہ اللہ می دی دالا دیر سفتو ندی آزاد دے چې زما استاد د الله د رسول سره هغه برابر کو ډېر خوشاله شو نو دغه حدیث په بنا باندې هم هغه اجتهاد او قیاس او اجماع امت هغه ثابتېږي نو فرمایې قل ورته وایا احل لکم الطیبات حلال دي ستاسو دپاره هغه پاکیزه چیزونه وما علمتم من الجوارح آغا چه تاسو تعلیم ورکڑی در اخکاریانو تا جواره آغا زخمی کون کی اخکاری تاوی یعنی سپیده باز ده لاشی تا لاغ اخکار ونی سی زخمیه کی رای وی تا تیرا رسی نو وزد ده زینا آغا حلت ده اخکار ده سپی ذکر کئی مشرک ده ده اخکاری سپی نا بدتر ده او گورا د دې هغه مذبوحه چې هغه مشرک دی حلاله وکړه هغه مردار ده غټ سړی دی خبره بر دی خو مشرک دی نو هغه سپی ښکاري هغه د دغې نه ښه دی د دغه خبیث نه ښکاري سپی ښه دی نو وما علمتم من الجوارح چې تاسو تعلیم ورکړی هغه ښکاریانو ته ښکاریانو سپو ته باز ته تعلیم دې ورکړی د سپی یا د باز چې هغه تعالی ښکار راوړي د هغې دپاره پنځه شرایط دي پنځه شروطو لاندې به وي ورنه دغه ښکار بیا صحیح نه دی اول نمبر وما علمتم من الجوارح هغه چې تاسو تعلیم ورکړی دی د ښکاریانو ته تعلیم دې ورته ورکړی دی جارح ستوي یعنی زخمی سچی زخمی کوي د جرح نه وته ده جرح زخم توي یعنی دا تا ولي گو تعالی چې کلا سویا سنيزي نو هغه قامه که زخمی کوي دسی به نو دې ولي نام جارح ورتوي هغه چې تابا تعلیم ورکړي هغه تا معلم خکاری سپی داغی نه حدا دا چې هغه با تا با ورطا تعلیم ورکڑی جارح بوی یعنی سید زخمی کری سچید با زخمی کی فا آغی چی زخمی کو وینی و نو دا با زان نخوری گوری دا با تال راوری نو دیتا تعلیمی یابتا اخکار والا سپی دغی تاوی یا دغا شانتی تا ورطا وخا که دا چی کل دور من دکلا داری چی قلولو بندی شروخ لداخ کاری نده دا تعلیم دا تا نده میلاو شوه آغا چی کل تا ورطا وخا که خواه دا تا ورطا ویل چی ورش او خوانو دا بورشی و بخوری تا ورطا ویلی نو دا بورشی وقت خواه تا بودری که تا تا بگوری چی تا ورطا اجازه تا گست تا پا خبره مندی پویی که نو دا غا تعلیم والا سپیده سوی اولی دلا بیتا پوسا پسی ورمن لکا کتابی بسم اللہ مویلا خدا غا بیاستا دا پارا حلالا ندا پی دی ساتلے رے باز دی ساتلے رے کار دی ولید سویا پی ورزا بی بسم اللہ اللہ اکبر ہوایا دا لارو التی سویا ونی ولا کوترے ونی ولا دا دا پا دی قلق قلق کی آغین سا لارو نو دا بلکل حلال دا وز دا آغا زین دا سویا راغستی دا دا سویا راغستی دا پا دی لار لار کی خود ساتی نده و تلی راوره تلی دا بطا نده چی ما پی بسم الله ویلی دا خیر ده که بس مرشی نا تال راوره تلی دا ساپا چی دا نو تی علالکا تی علالکا نو حالا بدا ستا دا پار حلالشی کل ساپا چی و راوره تلی دا او تا علال نکلا مرشوانو بیا مردار دا وره دا شانتی یو مسالا پا کی بلا یادا که پتوپک دی اوشتلا پټوپک دی وشتل پاغي چری دی پچی دی هغه د بارودو په زور باندې دی هغه ګولې منډلې کې گشلول نه کوي دا سي چری پدې منډکی کې تشلول کوي هغه جایز دی خدای نه علاوه کوم ټوپک کال ته سونه چی دی هغه باندې ته ولې نه دا د بارودو په زور باندې دی دنه ور منډلې کېږي څه زه نه شلای دا غي د وژنه مارکی نو هغه کتا وشتل دا به ډېر بسم الله غانی ویلې خو چې ورلې هغه مروانو دا مردار دا دا به مخرا خو چې تیرا چرووالا په تیرا کانی باندې په تیرا غشي دی وشتا هغه وشلې دا تا به بسم الله الله اکبر دی ګوایو چې تا ور ورسی دی او هغه کا خیر دی مروانو هغه بیا ستاده لپاره حلال دا صحابی راغې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي دا الله حبیب ما سپې پخکار پسې ولې وو چې کله لاړه هغه سخکار ونی وو چې راولو نو چې ما وکتل نو هغه سره بل سپه ور سره و عام سپه ور سره مرګره شو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمای و ای دغه مردار لا زکه کې دی شي دی بل سپه نیولی ستا تعلیم والا سپه نه نیولی نو تعلیم یا تاسو دې په چې ور ولې وو نو بیا خیر دی جایز دا فرمای و ما علم تم من الجواری حول نمبر شد چه تعلیم بور کرده تا دا غکاریانو تا مکلبینام دویم نمبر شد تو دا غکاری سپی سپت پدا سی حال کی چه تاسوی مالکان یای مکلبینا پدا سی حال کی چه تی مالکی ورے سا دا اجازت نا بغیر کار نکی هر کار پا اجازت ماندی کئی ستا پا خونا ماندی کئی تا لے گلی سا دا اجازت نا بغیر مندک لازینی و ملدار دا ومکلبینا چه تاسو مالکانی داغی تعلیمون هن مما علمکم اللہ درم نمبر شر چه تا و تا تعلیم ورکره آج خودن کری دا تا تا اللہ تعالی غلط تعلیم ورطا مورکوا خا خویونا غخ تعلیم ورطا ورکا چه سبال تال سن جودا کئی نو صحیح تعلیم بورکه صحیح تعلیم بولتا ورکره درم در شر تو نوشو سلورم نمبر فَقُولُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ نُتَاسْوِيَ قُرَيْ مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ آغا چه اصارا ان کی استاسو دا پارا دا نجل دے کار ونی و زان لو تولگی دوی قولا سیتی او قولا نیم پارش و راشی طور تا بیا ولگی نا نا ستا دا اجازت نو بغیر سا چیز نکوری چه آغا پا قولا کی ونی و راغست دے خوری بینا کوئی خوڑو نو دا بیت کاری نده دا حرامی دے دا تا تعلیم صحیح نده میلاو شده دا غا بے مقرد دا داگی کار بیا حرام دے ستا دا پارا نو تعلیمون فکولو خوری مما امسکنا علیکم آچی نیولی ستاسو دا پارا ستا دا پارا کار ونیو رامن دا وقی پکپلے نخوری بل سلورم نمبر وذکر اسم اللہ علی پینزم نمبر چی بسم اللہ پی ویلی تاسو یاد کرائی تاسو پاگے باندی نوم دا اللہ تعالیم کل اسپری ور پری دی نو داور توی بسم اللہ اللہ اکبر اغلال شی بیل چی کار ونی و نو دقا حلال دی سینا جی توی ورزا پی بسم اللہ سنوی نتا بے مردار دا ورے بسم اللہ اللہ اکبر زنانہم اغا حلالی کولی شی دا شانتی اکثر خلق کورونو کی بس تش وقی راکا کی بسم اللہ بسم اللہ نوی بسم اللہ اللہ اکبر دا با پیوے نو چی سپیخ کاری سپیدی ورلیگو نو ہم پی بسم اللہ ہوا یا علامہ قرطبی او تفسیر سمرقندی دا علم دا فضیلت پا بارکی دلتا یو ناشنا خبر علی کلی دا یو ناشنا خبر علی کلی دا و یو ورات پی نجست پی خوچ معلم شی فوجا د تعلیم سرا پتمام اسپو کی دے افضل لے ولی چه تعلیم ورطا میلاو شو پتمام اسپو کی افضل لے بل طرف ته وګورا ددا کار د وکون هغه بالکل ساده پارا حلال دی په وجه د تعلیم سره پسپو کی سپې دومره شان حاصلولی شي نو پایلم د انسان کی څومره مقام انسانانو ته حاصل دی انسان ولی علم نشی حاصل ولی غسپیر تعلیم او کو در مشرک خبیث نگا آغا ورده آغا مشرک نگا خده دغا حلالا تالیونی ولی حلالا دا در مشرک آغا ساده پارا پلیتا و حرام دا نو دا غیر دا غوره شو تعلیم پا وجه باندی دا کار حلال شو نو تم علم وکا اللہ با تام دم رفزل کی لکه او گر اسپیل چی اللہ با نور اسپو باندی زمرا غروانی غروانی ورکره دی تو علیمونه هلنا تاسو با تعلیم ورکره دی تا مما علمکم اللہ آجی تا خودن کری دا تاسو تا اللہ تعالی هم دا دیر وفادار دی پیشو شو سپیشو تور سرمین کوا دا بستام خیال ساتی پتا پس عبادت کی یہ فقولو قرائی مما امسکنا علیکم آجی سا اغه دې ساتلی تاسو د پارا او ذکر اسم الله علیه ادا وی په دې باندې نوم د الله تعالی وتقوا الله ویری غید الله تعالی نا ان الله سریع الحساب بشک الله تعالی زر حساب والا دې الیوم احل لكم الطیبات نن ورځی اوس په دا ورځ باندې حلال تاسو د پارا پاکیزه شی زونم وطعام الذين اوتوا الكتاب او قراك دا اغا کسانو چوار قشوه ده ورد کتاب حل لكم اغا حلال استاسو دا پارا وطعامكم حل لهم او طعام استاسو دا غید پارا هم حلال دلتا طعام نمراد مذبوحی دا اهل کتابو دی علا لکلی شوی غواغانی غوخی دا اهل کتابو یهودیان و نسواران دا غی مذبوحی استاسو دا پارا حلالی دی تو عام چی دا دی پا پیال سرا آغا تو عام گرده دلیلی و تو عام نا اطلاق بده بانی کی گی چی دا دیو پا کار سر آغا تو عام گرده دلیلی دیو پا کرده دیو علاله کرده دا دیو کار پا غی که لازم شوه ده نو دا غستا دا پارا حلاله ده دا اندوانو جایز نده دا شانتی نور چی کما شیعگان دی تا غی مذبوحا هونستا دا پارا حلاله نده و یو شرط ده دا دی یهودیانو آنسوارو کپا اسم المسیح باندی حلال اکرا پا نوم دا عیسی علیه السلام نو بیا گوره حرام دا بیا بے نخوری پا وز زمانه کی یهودیان او نسوارا آغا گوره مشرکان دی دا ترم دلا دا گوره طول مشرکان دی آغا مخینه وقتونو آغا نسوارا توب آغا یهودیت پا دیو کی پاتی نده آغی با الله تعالی توحید به مانو غسره د دینا نسوارو به چې عیسی ابن الله دی تاری سره به دا دعوه کوله چې عیسی علی السلام العیاذ بالله د الله زوی دی یهودیانو به ویل العزیر ابن الله عزیر د الله بچی دی او نور به د الله توحید مانو وسنی مشرکان هغه اخیرت نمانی هغه تقدیر نمانی آغا دا شانتی نورم دیر قبائر پا کی دی اغین دهریه جوڑ شوی دی آغا نور کتابون نمانی نو پا دیو باندی دا احلی کتابو اطلاق نکیگی آغا پا خوانی سعی احلی کتابو دا وسنی دیو باندی دهریه توب لگی دلیلی دا دیو عقیده دا دهریه دا پا شیعگانو کی یو ډل ادا چې داری مذبوحا حلال ادا زما استاد پارا هغه کوم ډل ادا چې هغه ته زیدیه وای زیدیه د حسین رضی الله تعالی عنہ نو سهو زید داغا یو ډل وا خلق داغي پس ورپسې شهو خلق ورته ویلو ته ولې د ابوبکر عمر عثمان رضی الله عنهم بدینه راغی تا اغه وی څنګه بازار یې ته بدره دی وې زماده نه کمل غریو زاری ته څنګه بدره دی وې ما نو هغه څه کسان د دینه واغښت چې مونږه ستا مرګستیا نه کوو دقا زیدیه که مشیه توب شیاغان چی دی دا وست پا یمن کی آباد دی آغا شوکانی تفسیر چی دی کلی دی آغا هم دا دقی دلی نده آغا دی نور و صحابو تا بدی ردی کنزری نکی و آغا وروال علی رضی اللہ تعالی عنہ تور کئی نو دا دقا مضبوحه دا ما استاد پارا حلال دا او بل پریشیاغان کی و بل دل دا چاگی تا اسنا عشره وی اسنا عشره تا ولی وی زولت امامان دی توتل یولت ترشوی دی یو بغار کی ننواتل ایناسته دا با ایراوزی او دا با دا قبر نا یو صحابی را پاسه ابو بکر عمر عثمان او نور او سزاگان بور ورکی او دا خبر پا که هم که چه عائشه رضی اللہ تعالی عنه نعوذ بالله و اغل بناکار دا و خبر قبر مراو باسی و خبر بی پاور باندی سیزی او سزاگان بولور کئی او دا خبر پا که هم که پاکستان که هم کتابون چاپ شویده دا شیعگانو یو شیع پی رد نکئی آغا اوی وی دا تیرا پاسی نو دا بسیزی او اغا دا دی قوم دیر مجرم دا طول لکان سیرانی وی آغا خلق چی آغا زما استا مور تا کنزلی بدی ردی که ما تا ورسر بیا اتفاق و اتحاد کو نو دو کسانو مضبوعی بلکل زما استا دا پار حرامی دی حلالی ندین و یو امام دی آغا براوزی او آغا با سوالیق سپاری قرآن را اوڑی دنیا تا سوالیق سپاری قرآن برا اوڑی دهریه دی بلکل پشلو باندی سر دی دغا شیاغان شیاغانو که دیر دلی دی دا دغه مزبوحی زما استاد پار حرامی دی دا دغی خور لور سر زما استانی کان نکی گی نبرمی و توام اللذین اوتو الكتاب خوراک دا کسانو چور قشوه دی ورطا کتاب حل لکم دا حلالی استاسو دا پارام و توامو کم حل لهم و خوراک استاسو حلالی دا غید پارام خوراک ستاسو دای دا پارا حلال لیم دا شان دا اهلی کتاب و مضبوحی او جنکی زما استاد پارا روا دی چو المحسناتو اغا پاک دامنی خزی من المومناتی دا مومنانونا والمحسناتو او اغا پاک دامنی من اللذین دا کسانونا او تل کتابا چور قشر دے ورطا کتاب من قبلکم ستاسو نمخ کی تاسو نمخ کی جی کما کتاب ورطا ورکلی شوه دی نو آغا زما استاد پارا آغا جنکی هم حلالی دی بریلیانو بارا کی دیگی دا علماء اختلاف دی سو کوئی چی دا کتابیانو کی حسابی گی سو کوئی چی نئی حسابی گی دا مشرکان دی مشرک ستا وی چی دا اللہ صفت غیر لورکی وی دا دا تصرفات و مالک دی او دا هر څه کول والا دی نو د الله صفت بل چاله ورکو نو دغه مشرک شو نو د مشرک خدا لور او خور زما ستا د پاره حرام ده د هغې مضبوحه هم حرام ده دغه شانتي کدیو الاله ورکي اکثر خاریې ته دې بریلیانو اکثریت دی هوټل کې غوښه مه خوره هغې به چرته د غیر الله په نوم باندې حلال کړي مرداره به وخوري آغا نور سبزی نور سا اخرى آغین اجتناب وکا آغین ازان وساطا اذا تیتمو هلنا کلچ تاسو ورقوی دیوتا اجور هلنا آغا مهرون لدیو محسینینا چی آغا با پاک دامنی غیر مساتحینا نبئی خکار زنا کون کی ولا متخذی اقدان او نبئی پتو یارانو لانی ان کی یا محسینینا نکاح کون کی بھئی غیر مساتحینا نبئی زنا کون کی یعنی وقت معین بولا نجدی چکینتی دو دا پارا ما سر نکاح و کرکشی اگان چکی یا دو دریو رزو دا پارا یا دمیاش دو میاش دو کال دا پارا نا اگا وقت مقرر و پکی نجدی غیر مساتحینا نبئی دا زنا کون کی پا وقت مقرر ولو سرام یا غیر مساتحینا نبئی دا مستی و کون کی دا بوی چی راشا مستی را کی لگی دری دا چی زد آوادا وکم مستی را نو دی ننا پدی نیت بانی وادا مکوا غیر مصابین یا دا مانم کولیشی چی نبای دا بے زیو بتو یا ان کے پرادی پٹی کی بہبنت ہوئے ولا متخذی اقدان ان بھائی دا پٹو یا رانو لانے ان کی دا شانتی آغا خور او لور چی پکور کی ناستا دا نو آغم بل ورکوا میسا تا پکور کی سا خلق دا خبر کری دا وی کده او سری سالور خزی دی نو ای دی خزی ور تا اجازت وکو چنوی کوانو خیر دی وی دا کولشی نو آغا زی آغا مشر نتا پوست کن آمشر غریب آسیم وی جی با مای لوری کری دی ما با چا یو ختم شوی دا نو یو کوا جی سمرا چی کوا وی آغا مشر بی بی را تا اجازت وکو نو دا بلکل حرام دی اس ثبوت دیل نیشت دی او جی خورلن کور کی ناستا دا خزی و نگورا مالداری مگورا علا گورا من گزار دی دیندار دی غل دا کونه دی ورکوه ولا یو سلی راغی شاہ عبدالعزیز رحمه الله تعالی لیندو دی اندو ورطوی وی زمان لور دا پکور کی او وی اغا دیر حسین و جمیل دا ما تا دیر محبوب دا زی چال نور کم دیر خلق را دی وی چی چال نور که نو پخپل زن لی والا کنا آغا انتهایی خپل شو او غلی که ناس وی زر آغلی او ما تا علیمیه ما التا و ما تا خونه او که او تا ما تا دازی خبره او که آغا ورطوی وی تخو اسم جهن نبیه سفرق نرازی که خور والی او که لور والی او کترور والی اسم جهنم تزینو دغم کوانو تاسو این دوان یقیدم برابر نداقیده ده توحید جوڑا که آغا لارو یا سیر تا که ناسو که ناسو نوی مون با جهنمین وی آو ورغه و اسلام کلمه را تا وایا چه مسلمان شمان ولی بیا وی مونگا دیسی عباسو که آرام یو کلمه اوی لاو دا غلور دا غزلن آغا محبت هم بیلی شو بی ورکلا مسلمانانو لی ورکلانو دا غشانتی کورونو که اخوالن مسا تا خزی گورا ورکوا ولا متخذی اخدان نوچی دا نورکی نو بیا یاران نیسی او بیا دا دینا مصیبتون اولانجی جوریگی ومی کرب الایمان چاچی کفر وکو پس دا ایمان نا فقد حبیتو عملو فتاقیق سرا برباد شو دا دیو عملونا برباد شو وهو پی الاخرت من الخاسرین دے بری پاخرت کی دا توانیانو نام فا دی آیات کے ویتراز پیدا کی گی وورا سور بقرہ کی ویدو لا تن کی هل مشرکات حتا یؤمن نام مشرکی خلی سره غره چرتا نکاح و نکی اگر که دیر حسین و جمیلی امیر سی اگی سره با نکاح نکی بل سور ممتحنه کی رازی ولا تمسکو بی عیسی من کوافر کافری خلی نزانو